तम घरे आम घरे सब बेले चली दियानिया तम घरे आम घरे सब बेले चली दियानिया तमें डालमा दौच मैं खिचड़ी दौच तमें इडली दौच मैं रबड़ी दौच देवे प्रिया तम घरे आम घरे सब बेले चली दियानिया चली दियानिया छात ठारु आम घर छात मझीरे दूर ताते झरकार बसी गोरे सब बेले ठारु चुमते हाँ तम छात ठारु आम घर छात मझीरे दूर ताते झरकार बसी गोरी सब बेले थारु चुमते तमें भड़ा रहुच मैं भड़ा रहुचु तमें बंगाली कहुच मैं ओडिया कहुचु कहु कहु कहु कहु कहु कहु मते कोरी जामाई बाबू बोले देवे तो बापा मा तम घरे आम घरे सब बेले चली दियानिया चली दियानिया ते सोहला को मते कोड़ी येलो जमी बो आमारी जोड़ी तोड़ी बापरे मरो फूलो सपनरो आकाशे उड़ी हाँ तते सोहला को मते कोड़ी येलो जमी बो आमारी जोड़ी तोली बा प्रेमर फूल सपनर आकाशे उड़ी तू स्कूल जाऊ कले चाहू तू मत चाहू मु ते चाहू चाहू चाहू चाहू चाहू चाहू चाहू चाहू कि ना है जीव लोके आम पा तम घरे आम घरे सब बेले चली दियानिया तम घरे सब बेले चली दियानिया तमें डालमा दौच मैं खिचड़ी दौच तमें इडली दौच मैं रबड़ी दौच दौ दौ मो हाथ रे केबे ता तेल दे देबे प्रिया।